تقوای قیده در ایمانی قیده آنستن قرکت کن حیبتین قیده کتارب قدین نوبتنا برادرمز یحیی حکمتینین سیاسی درسلرگه بیرمز غیرتین قیده کتارب قدین من لبلشگرگه بسم الله الرحمن الرحيم قدرلی مخلصلارمز اوش بو سه شنبلیک سیاسی درسلارمزده آلو باریاد کن خلیفالیک سره کتابچمزنین قالگن قسملاری تیار بولمگنلیگی سببدن وقتین چه بو موضوعنی qoldirib turib, siyosiy darslar shaklida yozilgan Abu Abdulloh Ash-Shoshi tarjimasida Mo'g'ul Tatar qissasi nomli kitobidan e'tiboringizga havola qilamiz. Mo'g'ul Tatar qissasi 1-qism. Bismillahir Rohmanir Rohim. Barcha maqtovlar Allohga xosdir. Unga حمد و سنا و استغفارلار ایتمز اوندن یاردم سوریمز نفسلرمز هم ده یمان عمللرمزدن پناه تلیمز الله هدایت قلگن کمسنی ادشتروچی ادشترگن کمسنی هدایت قلوچی یوغدر من شریکسیز یگان اللهتن اوزگه اله یوغ و Muhammad sallallohu alayhi va sallam uning bandasi va elchisidir deb guvohlik beraman. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatihi va la tamutunna illa va antum muslimun. Ey mu'minlar, Allohdan haq rost qo'rqish bilan qo'rqinglar va faqat musulmon bo'lgan hollaringizda hayot kechirib, musulmon bo'lgan hollaringizda dunyodan o'tinglar. Oli Imron surasi 102-oyat. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha va qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ey mu'minlar, Allohdan qo'rqinglar, to'g'ri so'zni so'zlanglar. Shunda Alloh ishlaringizni o'nglar va gunohlaringizni mag'firat qilur. Kim Allohga va uning payg'ambariga itoat etsa, bas u buyuk saodatga erishibdi. Ahzob surasi 70-71-oyatlar. Qadrli radio shunavandalarimiz, Islom tarixini o'rganish va tarixda bo'lib o'tgan voqea va hodisalardan ibrat olish maqsadida ushbu suhbatlarni qurib, suhbatimizni Rog'ib Sirjoniyning darslaridan foydalangan holda olib boramiz. Hijriy 7-asr, milodiy 13-asrlarda islom olamida sodir bo'lgan voqealar Mo'g'ullar tarixi boshlanishidan tormor qilingunigacha bo'lgan hodisalar suhbatlarimiz mavzusidir. Ma'lumki, tarix ibratlarga boy bo'lib, Alloh taoloning bandalari ustida joriy qilgan qonunlarini o'rganishda muhim ahamiyatga egadir. Islom ummati tarixda ko'p hodisalarning guvohi bo'ldi. Uning eng ayanchlilaridan biri Mo'g'ullarning Islom ummatiga balo bo'lib kelgani, Islom diyorlarini vayron qilganlaridir. Tarixni o'rganishning ahamiyati. Alloh subhanahu va taoloning yer yuzida o'zgarmas qonunlarni joriy qilganligi insonlarga bo'lgan rahmatidandir. Mana shu qonunlar sababidan insonlarning hayoti davom etib, saqlanib keladi va xalqlar hayot mobaynida shu qonunlarga tayanadilar. Agar har bir zamon va makonda o'ziga xos qonunlar bo'lmaganida insonlarning hayoti murakkablashib ketgan va barcha hosil bo'lgan tajribalar yo'qolgan bo'lar edi. Lekin Allohning fazli marhamati bilan hosil bo'lgan tajribalar yo'qolmaydi. Hayotimizda kecha sodir bo'lgan hodisa bugun takrorlanadi. Bugun sodir bo'lgani esa ertaga qaytariladi va mana shunday qiyomatgacha davom etadir. Shu o'rinda islom tarixi va undan boshqa o'tmishlarni o'rganishning ahamiyatini anglashimiz mumkin bo'ladi. Sodir bo'lgan voqea va hodisalar doim takrorlanishi bilan birga bir-biriga aynan o'xshash suratda yuzaga keladi. Zotan yer kurrasida yangi sodir bo'lgan narsaning o'zi yo'q. Tarixni o'rganar ekanmiz, oldin bo'lib o'tgan biror hodisani hozirgi kunimizdagi hodisa bilan bir xilligini bilsak, biz uning oqibati nima bilan yakun topishini osongina xulosa qilishimiz mumkin bo'ladi. Agar bu hodisa g'alaba va muvaffaqiyat bilan tugagan bo'lsa, biz ham shu yo'ldan davom etib nusratga erishishimiz, aksincha mag'lubiyat va muvaffaqiyatsizlik bilan yakun topgan bo'lsa, o'tganlarning xatosini takrorlamaslik uchun bu yo'ldan uzoq bo'lmog'imiz lozim bo'ladi. Shu tariqa tarixni o'rganish tarixni tartibga soladi va uni tiriltiradi. Tarixni ovunish uchun yoki universitetlardagina o'rganish yaramaydi, balki voqelikda amal qilish uchun o'rganishimiz lozim bo'ladi. Bu suratda tarixni o'rganish aniq maqsadga qaratilgan bo'lib, bu maqsad undagi ibratni bahs etishdan iboratdir. Alloh taolo o'z kitobida shunday marhamat qiladi. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب در حقيقت ularning qissalarida aql egalari uchun ibrat bordir. Yusuf surasi 111-oyatdan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimning 3dan 1 qismini qissalardan iborat qildiki, bu bilan musulmonlar o'tgan ummatlardagi Allohning qonuniyatlarini o'rganishlari va bu qonunlarning sobit barqaror ekanini bilishlari voqea sodir bo'lishidan oldin unga tayyorgarlik ko'ra bilishlari va undan foyda olishlari uchundir. Bunga har bir qissani chuqur va atroflicha tafakkur qilganimizda erishamiz. Asosiy ko'zlangan maqsad tarixni o'rganishdan ham ayni shuning o'zginasidir. Faqususil qasas la'allahum yatafakkarun. Ular tafakkur qilsinlar uchun siz bu qissalarni so'ylang. A'rof surasi 176-oyatdan. Mo'g'ul hodisasi va hozirgi kunimiz. O'tmishdan so'z borar ekan, tarixiy sanalar ahamiyati va shu bilan birga e'tibordan chetda qolayotgan hijriy sana haqida biroz to'xtalib o'tishni maqsadga muvofiq deb bildik. Islomiy taqvim yoki hijriy sana milodiy 638-yilda Hazrat Umar radhiyallohu anhu tomonidan joriy etilgandir. Ushbu taqvim qamariy taqvim bo'lib, oyning harakatiga asoslangan. Umar radhiyallohu anhu o'sha davrda amalda bo'lgan taqvimlar o'rtasida yuzaga kelgan ziddiyatlarni bartaraf qilish maqsadida bu taqvimni joriy qilgan edilar. Taqvimning boshlanish nuqtasi sifatida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Makkadan Madinaga hijrat qilgan yilning boshi Muharram oyining 1-chi kuni tanlangan. 1-chi hijriy sananing 1-chi kuni melodiy, ya'ni Grigoriyan taqvimi hisobida 622-yil 16 iyulga to'g'ri keladi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamning hijratlari esa Grigoriyan taqvimining 622-yili sentyabr oyiga, ya'ni hijriy Rabiul Avval oyiga to'g'ri kelgan edi. 12 qamariy oy bir kun farq bo'lishi ehtimoli bilan taxminan 354 kunni tashkil qiladi. Shamsiy sanadan bir yilda 10 yoki 11 kunga kamdir. Hijriy sana melodiy sananing qaysi kunlariga muvofiqligini yoki buning aksini ko'rsatib beradigan kompyuter programmalari yetarlicha ishlab chiqilgan. Biz imkon qadar ba'zilar uchun yanada tushunarli bo'lsin degan maqsadda hijriy sanalarni taxminan melodiy qaysi sanaga muvofiqligini aytib ketishni lozim deb topdik. Hijriy 7-chi asr melodiy sana hisobida 13-chi asrda musulmonlar tarixida, balki yer kurrasi tarixida o'ta muhim hodisalar ro'y berdi. Ya'ni yer yuzida yangi, dahshatli va mudhish bir kuch yuzaga keldi va bu kuch ta'sirida umumiy tarzda dunyoda va xos tarzda islom yerlarida katta o'zgarishlar sodir bo'ldi. Bu kuch Mo'g'ul davlatining kuchi edi. Mo'g'ullar qissasi barcha o'lchovlarda nihoyatda hayratomuzdir. Qissada arzimagan sondagi Mo'g'ul xalqining zaif holdan kuchli va kuchli holdan zaif holga o'tishiga juda oz vaqt ketganligi, buning barchasi xayol bo'lishi mumkin emas deyishimizga sabab bo'lishi mumkin. Lekin Alloh taolo bir davlatni aziz va qudratli, boshqasini esa xor qiladi. Tarixda insonlar va tarix nazarida juda haqir sanalgan xalqlar yashab o'tdi. Birinchi gal Alloh taolo ularni xor qilgan bo'lsa, boshqa safar aziz va qudratli qildi. Mana shunday Alloh subhanahu va taolo xohlaganini aziz va xohlaganini xor qiladi. Mulk yolg'iz uning qo'lidadir. Albatta u barcha narsaga qodir zotdir. Subhanalloh. Qissadagi voqealar, undagi ko'rsatkichlar, qatl qilingan qurbonlarning, askarlarning va xiyonatlarning soni mubolag'a darajada hayratlanarlidir. Qissaning yana ajablanarli yeri, undagi voqea va hodisalar bugungi kunimizda sodir bo'layotgan voqea va hodisalarga aynan o'xshashligidadir. Go'yoki Alloh taolo bizga o'zining yer yuzida joriy qilgan qonunlarining sobitligini va tarixning takrorlanishidagi haqiqatni bayon qilishni xohlagandik. Tarixni bahs etar ekanmiz, mozidagi bir qancha hodisalarning hozirda ummat duch kelayotgan hodisalarga o'xshashligini topamiz. Buni ushbu ko'rib chiqmoqchi bo'lgan qissamiz, ya'ni Mo'g'ullar qissasining misolida ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunimizda ham ummat uchun o'ta muhim bo'lgan hodisalar Mo'g'ullar qissasi yuz bergan ayni mintaqalarda va ayni shaklda sodir bo'lmoqda. Subhanalloh. Alloh taolo hijriy 7-chi asr, ya'ni milodiy 13-chi asrda islom ummati o'z boshidan kechirgan voqea va hodisalarni bugungi kun hijriy 15-chi asr, ya'ni milodiy 21-chi asrda duch kelayotgan voqealarning aynan takrori qildi. Oradan 8 asr o'tsa ham hodisalar o'sha bir xildir. Bugun o'sha hodisalar Afg'onistonda, O'zbekistonda, Iroqda, Falastinda, Eronda va boshqa islom diyorlarida takrorlanmoqda. Mo'g'ullar voqeasini o'rganuvchi kishi hozirgi kun bilan tarix orasini bog'lay oladi va shuningdek Alloh azza va jallaning xalqlar ustida va yer yuzida joriy qilgan qonunlarini fahmlay oladi. Bu darslarimizda har bir voqeaga atroflicha mufassal kirishni maqsad qilmadik. Agar har bir voqeani mufassal bahs qilsak, juda cho'zilib ketishi e'tibori bilan voqealardagi ibrat o'rinlarini va ularni zamonamizda sodir bo'layotgan hodisalarga o'xshash jihatlarini bahs qilamiz. Mag'lubiyat va g'alaba sabablarini qisqacha tahlil qilamiz inshaalloh. Yanada kengroq ma'lumot olishni istaganlar islomiy kutubxonalarga murojaat qilishlari mumkin albatta. Alloh subhanahu va taolodan tavfiq so'raymiz va bu ajib qissadagi har bir kalima va harflaridan barchamizni foydalantirishini o'zidan iltijo qilib qolamiz. Olam Mo'g'ullar dunyo sahnasiga chiqqanida. Mo'g'ullar hijriy 7-chi asrning boshlarida kuchayib, oyoqqa tura boshladilar. Buni fahmlash uchun o'sha zamonda va o'sha paytda yer yuzida o'z ta'sirini o'tkaza oladigan qanday kuchlar borligiga nazar solishimiz kerak bo'ladi. O'sha zamonda yer kurrasida ikkita asosiy hukmron kuchlar bor edi. Uning birinchisi islom ummati bo'lsa, ikkinchisi salibchilar edi. Islom olami Mo'g'ullar dunyo sahnasiga chiqqanida. Bularning har biriga alohida to'xtalib o'tsak, o'sha vaqtda islom ummatining hududi taqriban dunyoning yarmiga teng kelar edi. Islom mamlakatlarining chegarasi sharqdan Xitoydan boshlanib, Osiyodan o'tib, Afrikaning bir qancha o'lkalariga, g'arbdan Yevropa va Andalusgacha yetgan edi. Hudud nihoyat katta, lekin afsuslar bo'lsinkim, o'sha davrda islom olamining ahvoli, maydonining kengligi, nufusining ko'pligi, moliyaviy, qurol aslaha, ilm ma'rifat jihatdan bo'lgan imkoniyatlari keng bo'lishiga qaramay, o'ta ayanchli bir holatda edi. Chunki islom ummati ichida avjga chiqqan fitnalar, bo'linishlar yuzaga kelgan, katta islom shaharlarining siyosiy ahvoli keskin yomonlashgan edi. Ajablanarlisi, hijriy 6-chi asrning oxirlarida quvvatli, g'olib, bir butun va bosh bo'lgan islom ummati arzimagan 20-30 yil ichida shunday achinarli holatga tushishidir. Alloh taoloning qonuni joriydir. Bu kunlarni, ya'ni g'alaba va mag'lubiyat kunlarini odamlar orasida aylantirib turamiz. Oli Imron surasi 140-oyatdan. O'sha zamonda islom olami bir necha bo'laklarga bo'linib ketgan bo'lib, ular orasida birinchisi va eng kattasi Abbosiylar xalifaligi edi. Lekin ming afsuslar bo'lsin kim, hijriy 7-asrning boshlariga kelib, u juda zaif holatga tushgan edi. Abbosiylar xalifaligi anchagina qadimgi xalifalik bo'lib, hijriy 132-yili, ya'ni taxminan milodiy 750-yilda Umaviylar davlati ag'darilgandan keyin xilofatni qo'lga olgan, hijriy 7-asr, ya'ni milodiy 13-asr boshlarida taqriban 500 yillik umri bo'lgan va Bag'dodni o'ziga poytaxt qilib olgan buyuk xalifalik edi. So'ngra hijriy 7-asr boshlarida Abbosiylar xalifaligi ancha zaiflashdi, hatto haqiqiy suratda hukmronlik qila olmay qoldi, faqatgina Iroqning o'rtasi va atrofigagina hukmi o'tardi. Iroqning atrofida mustaqilligini e'lon qilmasa-da, voqelikda xalifalikdan mustaqil bo'lib olgan o'nlab amirliklar bor edilar. O'sha zamonda Abbosiylar xalifaligining faqat nomi qolgan edi. Hozirgi kundagi Britaniya qirolligi kabi Abbosiylar xalifaligining ham faqat tarixiy ramzigina qolgan edi-yu xolos. Abbosiylar islom olamida 500 yil hukm qilib kelgan bo'lsa-da, ayni davrda Iroqning o'rtasi va janubiy qismigagina hukmronlik qilayotgan edilar. Iroqda Abbosiylar xalifaligida Bani Abbosdan bo'lgan xalifalar birinma-ketin almashib, xalifa degan buyuk ismga ega bo'lib kelar, lekin o'sha paytda xohlasalar ham bu buyuk ismga hech ham loyiq emasdilar. Chunki ularning butun dardi xayoli dunyo to'plash, o'zining chegaralangan hududida sultonligini mustahkamlashdan iborat edi. O'zlarining vazifalariga hokim sifatida sahih nazar bilan qaramadilar. Hokimning mas'uliyatlaridan bo'lgan davlatning tinchligini, omonligini saqlash, askarlarini quvvatlash, xalqning maishiy hayotini yaxshilash, mazlumlarga haqlarini olib berib, zolimlardan o'ch olish, Allohning bandalaridagi hukmini qoyim qilish, ma'rufga buyurib, munkardan qaytarish, islomga taalluqli bo'lgan barcha narsalarni himoya qilish, qalblar va saflarni birlashtirishni xayollariga ham keltirmay qo'ygandilar. Butun xohishlari mumkin qadar uzoq vaqtlar xalifa bo'lib tursalar, bas undan so'ng taxtni farzandlariga meros qilib qoldirsalar. Shuningdek, mol-dunyo jamg'arishga tonggacha cho'ziladigan bazmi jamshid tantanalar qilishga, kuy, musiqa, cholg'u asboblarini tinglashga hirsu havas qo'ygan edilar. O'sha kundagi hokimlarning ahvoli islom ummatining hokimiga yarashadigan hayot uyoqda tursin, avomdan bo'lgan oddiy kishilarning sog'lom hayot tarziga ham to'g'ri kelmasdi. Xalifaning na haybati va na izzati qolgandi. Bu hijriy 7-asr, ya'ni milodiy 13-asr boshlaridagi Abbosiylar xalifaligining ahvoli edi. Islom olamidagi 2-chi bo'lakni Misr, Shom, Hijoz va Yaman deb tasavvur qilish mumkin. Bu mintaqalar Hijriy 7-nji asr, ya'ni milodiy 13-nji asr boshlarida Salohiddin Ayyubiy hazratlarining nevaralari bo'lmish Ayyubiylar qo'l ostida edi. Bu yerlar Hittin va Al-Aroq al-Xolida janglarida salibchilar ustidan g'alaba qozonilib, musulmonlar qo'liga kirgan edi. Lekin ming afsus, bu mintaqadagi hokimlar bu buyuk inson kabi bo'lmadilar, taxt talashdilar va bir butun Ayyubiylar davlatini kichik podshohliklarga bo'lib oldilar. Shom Misrdan, Hijoz Yamandan ajraldi, mustaqil bo'ldi. Balki Shomning o'zi bir necha amirliklarga bo'linib ketdi. Hims, Halab va Damashqdan, Falastin, Urdundan ajralib chiqdi. Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh salibchilar qo'lidan og'ir mashaqqat, qattiq jadallar va ko'p qonlar to'kilishi evaziga ozod qilgan bu yerlar musulmonlar o'rtasidagi bunday xunuk tafriqalanishdan keyin yana yangitdan salibchilar qo'liga o'tadi. Vala havla vala quvvata illa billahil aliyyil azim. Islom olamidagi 3-chi bo'lak Mag'rib va Andalus o'lkalaridir. Bu o'lkalar o'sha vaqtlarda muvahhidlar davlati amirining qo'l ostida bo'lib, juda kuchli va qudratli davlat edi. Sharqdan Liviyadan boshlanib, g'arbdan Mag'ribgacha, shimoldan Andalusdan boshlanib, janubdan Afrikaning o'rtasigacha hukm yurgizar edi. Bu davlat ham hijriy 7-nji asr boshlariga kelib, sekin-asta kuchsizlanib, so'na boshladi. Hijriy 609-chi, ya'ni milodiy 1212-chi yilda bo'lib o'tgan Al-Iqob ash-Shahiro jangi muvahhidlar davlatiga hal qiluvchi zarbani berdi. Natijada bu ulkan davlat quladi va Andalus Afrika va Mag'ribga bo'linib ketdi. Islom olamidagi 4-chi bo'lak boshqa davlatlarga nisbatan juda katta bo'lib, Islom olamining butun sharqiy qismiga hukmronlik qilgan Xorazm davlatining maydoni bepoyon bo'lib, Osiyoning katta o'lkalarini o'z ichiga olgan edi. Uning hududi sharqdan Xitoyning g'arbidan boshlanib, g'arbdan Eronning katta qismlarigacha davom etgan edi. Abbosiylar xalifaligi bilan uzoq va chuqur kelishmovchiliklarga borgan, ular o'rtasida hisobsiz darajadagi fitna, ig'volar yuzaga kelgan edi. Abbosiylar xalifaligi bilan hamda Saljuqiylar, G'uriylar, Turklar va boshqa musulmonlar bilan ham muntazam janglar olib borar edi. Xorazm davlatining nafaqat atrofidagilar bilan, hatto o'zining ichidagilari bilan ham muammosi yetarli va oshib tushadigan edi. Islom olamidagi o'sha davrdagi 5-chi bo'lak Hindiston davlati edi. Hindiston hozirda hindularning hukmronligi ostida bo'lsa-da, qadimdan islom hukmida edi. U yerda uzun asrlar davomida islom hukm surdi. O'sha paytda g'uriylar qo'l ostida edi. G'uriylar bu hozirgi Afg'onistonning G'ur viloyatidan chiqqan bir qavmga aytiladi. Sal oldin aytganimizdek, Xorazm davlati bilan ko'p va takror-takror jang qilib turardi. Bu mintaqa haqiqatan juda beqaror va betartib mintaqa edi. Islom olamidagi 6-chi bo'lak Fors mintaqasining g'arbiy qismi, Osiyoning o'rtasida joylashgan keng mintaqa hozirgi kundagi Eron bo'lib, Abbosiylar xalifaligiga yonma-yon joylashgan edi. U Shiya toifasining eng xabislaridan bo'lgan Ismoiliya toifasining qo'l ostida edi. Bu toifa aqidada juda ko'p ixtiloflarga borganidan ko'pchilik ulamolar ularni islomdan tamoman chiqqanligiga hukm qilishgan, dinni falsafaga aralashtirib yuborgan, asli majusiylarning avlodlari bo'lgan, zohirida islomni da'vo qilib, botini majusiy bo'lgan Qur'on oyatlarini nafs havolariga binoan ta'vil qiladigan islomdagi ko'pgina farzlarni hamda payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va shariatni inkor qiladigan toifadir. Ular saltanat va mulk ortidan quvganlari sabab asosiy e'tiborlarini qurol aslaha, jang ishlariga, qal'a va qo'rg'onlar bino qilishga hamda qo'shin ishlariga qaratgan edilar. Ular eng xatarli botiniy toifalar jumlasidan hisoblanadi. Ular islomiy shaxsiyatlar, xalifalar, amirlar va ulamolarga jinoyat va tajovuzlar sodir etishar edilar. Bu toifa Iroqning sharqiy qismida va Xorazm davlatining g'arbiy qismida mavjud bo'lib, bu ikkala davlatdan ham mustaqil edi. Islom olamidagi 7-chi bo'lak Anadol mintaqasi bo'lib, bu hozirgi Turkiyadir. Bu mintaqada Saljuqiylar hukmron edi. Ularning asli turklar bo'lib, mozida buyuk tarix va katta jihodlar sohiblaridir. Alfaz Alp Arslon rahimahulloh qo'mondon bo'lgan davrlarda ancha quvvatli hisoblangan. Bu mintaqa Vizantiya imperatorligi bilan yonma-yon joylashgani sabab juda xatarli va juda ta'sirchan bo'lib, Alfaz Alp Arslon rahimahullohning nevaralari hukm yurgizgan davrga kelib, o'ta zaif va xor holatga tushgan bo'ladi. Yuqorida sanab o'tilgan davlatlarning o'sha vaqtda mavjudligi Islom olami Abbosiylar xilofati hukmiga ismidagina kirganini anglatadi. Mulohaza qilsak, o'sha zamonda musulmonlar o'rtasida fitna fasod juda keng tarqalgan, jangu jadallar avjga chiqqan, gunoh va ma'siyatlar ko'paygan va musulmonlar dunyoga sho'ng'ib ketgan edilar. Insonlarning qalblariga gunohi kabiralar o'rnashib ketgan, hatto falonchi pistonchiga zulm qilibdi, falonchi pistonchini o'ldiribdi, pistonchi falonchining qonini to'kibdi kabi gap so'zlar har tomonda quloqqa chalinib turardi. Insonlarning qadr qiymati qolmagan edi. Kim yoki qaysi qavm shu holatga tushar ekan, bu holat almashtirilishi aniq va turgan gapdir. Islom olami bu shaharlardagi anavi zaif kimsalar ustiga bir fojia kelishini kutardi. Hatto ulardan keyin boshqa musulmon avlodlar kelib, Allohning izni bilan bu holatni o'zgartirib, islomga haybatini, xilofatga quvvatini va yutug'ini qaytarishini kutardi. O'sha davrda yer kurrasidagi birinchi kuch islom ummatining kuchi edi. Lekin afsuslar bo'lsin kim, uzun tarix davomida islom ummati ega bo'lib kelgan bu kuch qudrat o'sha davrga kelib yemirilish, parchalanish va tarqalishga yuz tutgan edi. Salibchilar mo'g'ullar dunyo sahnasiga chiqqanida o'sha vaqtda yer yuzidagi ikkinchi qudrat bu salibchilar kuchi edi. Shu paytlar ularning markazi g'arbiy Yevropada bo'lib, u yerlarda ularga tegishli ko'plab qal'a va qo'rg'onlari, shaharlari bor edi. O'sha davrda yevropalik salibchilar musulmonlar bilan tinimsiz janglar olib borishardi. Angliya, Fransiya, Germaniya va Italiya nasroniylari Misr va Shomga qarshi mashhur salib yurishlarini qilar, Ispaniya, Portugaliya va Fransiya nasroniylari Andalusdagi musulmonlarga qarshi ko'plab janglar uyushtirishar edilar. Yevropaning g'arbidagi salibchilar guruhiga qo'shimcha olamda undan boshqa salibchi guruhlar ham bor bo'lib, bu guruhlarning adovatlari islom ummatiga nisbatan haddan ziyod darajada edi. Ular bilan islom ummati orasida janglar hech to'xtamasdi. Salibchi guruhlarning mashhurlaridan Britaniya imperatorligi, Sharqiy Rum davlati, boshqacha qilib aytganda Vizantiya, ya'ni Konstantinopol davlati bo'lib, Sharqiy Yevropaga hukmron edi. Islomiy Anadolning g'arb tomonida joylashgan salibiy davlat hisoblanardi. Vizantiya davlati Islom davlati bilan tarixlar osha achchiq urushlar qilib kelgan, lekin ayni vaqtda zaif holatga tushganligi sabab Islom ummati yerlariga urushlar qilib kirishga toqati qolmagan edi. Salib guruhlardan yana biri Armaniston davlati bo'lib, Forsning shimolida va Anadolning g'arbida joylashgan edi. Turkiyadagi Anadol mintaqasidagi saljuqiylar bilan tinimsiz janglar olib borishardi. Salib guruhlardan yana biri Gurj mamlakati. Bu hozirgi Gruziya davlati bo'lib, u yerda ba'zi mahalliy vasaniylar, ya'ni putparastlar bo'lsa ham, hukumat nasroniylar qo'lida edi. Islom ummati va Xorazm davlatiga qarshi muntazam ravishda urush olib borardi. Salibchilar ichida o'zlari oz bo'lishiga qaramasdan juda xatarli sanalgan guruhlar ham bor edi. Bunga sabab ular islom olamining Turkiya, Falastin va Shom davlatlarining ichida joylashganligi edi. Hijriy 5-asr 491-yil, ya'ni milodiy 1098-yildan beri islom olami ichida bosh ko'tarib kelayotgan bu salibchilar amirliklarining mashhurlari Antioxiya, Akko, Tarabulus, Tripoli, Bayrut, Sayda va boshqa mintaqalarda bor edilar. Hijriy 6-asr, milodiy 12-asrning oxirlari islom olami uchun ancha muvaffaqiyatli, salibchilar uchun esa anchagina halokatli, muvaffaqiyatsiz keldi. Hijriy 6-asrning oxirlari 583-yilda, milodiy mutobiq 1187-yilda Shomdagi Hittin jangida Salohiddin Ayyubiy rahimahulloh salibchilar ustidan g'alaba qozondilar. Bundan 8 yildan keyin Hijriy 591, ya'ni milodiy 1195-yilda Al-Aroq al-Xolida jangida Muvahhidlar davlati boshlig'i Al-Mansur al-Muvahhidi Andalus nasorolari ustidan g'alabaga erishdi. Ammo bu ikki buyuk g'alabadan hech qancha vaqt o'tmasdan Hijriy 7-asr boshlariga kelib, musulmonlar juda zaiflashdilar. Quvvatli davri bilan zaif davri orasida bor yo'g'i 20 yil farq bor edi xolos. Bugungi suhbatimizga azizlar shu yerda yakun yasaymiz. Keyingi suhbatimizda mo'g'ullarning islom ummati yerlariga boshlagan hujumlari, islom davlatining qaysi hududlariga birinchi bo'lib bostirib kirganlari, islom ummati mo'g'ullarni qanday qarshilab olgani va shu kabilarni mulohaza qilamiz inshaalloh. Alloh subhanahu va taolodan uning yer yuzida joriy qilgan qonuniyatlarini bildirishini, manfaatli bo'lgan ilmni ta'lim berishini, ta'lim bergani bilan foydalantirishini va tarixni bizlarga ibrat qilishini so'raymiz. Albatta, bu Allohning qo'lida va u bunga qodir zotdir. Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda Salohiddin kabi Darslarning davomini inshaalloh navbati bilan keyingi seshanbada davom ettiramiz. Yo'qmi? Salohiddin kabi salohim yo'qmi? Xolitlar ko'targan silohim yo'qmi? Yoki unutdingmi din u imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Yoki unutdingmi din u imoning? Senga yordam berar ilohing yo'qmi? Taqvoying qaydadir, imoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Taqvoying qaydadir, imoning qayda? Olisdan qo'rqitgan haybating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda? Ko'tarib qaddingni minglab lashkarga Kufrni titratgan g'ayrating qayda? Yomg'irdek yog'dirib yovgan o'q uzgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan Yomg'irdek yog'dirib yovga o'q uzgan daryodek to'ldirib qonlar oqizgan tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring haybati qayda tog'larda kezgan u dengizda suzgan botir o'g'lonlaring Haybat qayda taqvoying qaydadir Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ko'tarib qaddingni Minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda ko'tarib qaddingni minglab lashkarga kufrni titratgan g'ayrating qayda